Oiartzundik Gipuzkoako herri handienera jungo gea, Oñatira hain zuzen, bertan dugulako Iñaki Olalde, Oñatiko bertxeskolako kidea. Egunon, Iñaki? Bai, egunon. Bueno, jendeak esango du, Oñatiraino zertika egia deitzen, ba soinu berbak trikitixea eta bertxoak uztartuko dituen jaialdi antolatu dutelako, eta bueno, ba, berezitasuno ikusita. Iñaki, urtero bertxo jaialdi bat antolatzen dezute Oñatiko jaien barruan, baina urtean trikitixeakin batea. Bai, alaxe sortu da. Oñatin izaten da, bueno, egun handitzeko bat, larun bata, datorren larun bata berri eguna, eta beti bezperan, bueno, ba, Oñatin bertu zaio bat izaten da, pilotalekuan. Eta, bueno, aurten pixkat, bertzua eta trikitixa elkartu gure izan ditugu, ba, Oñatin badalako beste trikitizale elkarte bat, lizarga date. Eta gurean ajo eguen, egunen baten zerbait elkarrekin itzeko asmo horrekin. Eta bueno, ba itzeiten hasi ginean eta poliki ikusi gen ba posible zala Google jaialdi hori bertzua izan barrik, bueno, bakarrik izan barik, ba trikitixekin uztartu eta bueno, hor ondo kontzitekela ta hor larien hasi ginean eta ostia lontan izango da. Bueno, azkenaldian bertsolaritzak hartu duen indarra oso nabarmena da, txapelketek hartu duten indarra, eta igual trikitixa itzaldean gehatzen junda, ez? Pixkat bilek uztartziare polita. Nik uste dut baietz dudarik. Gainera, esango neke neurri handi baten bertsozale garen askok trikiti zale ba ez dakit, bagarela edo euskaltzale edo orduan bitin bat giro berdinak elkartu osku ez, bai txapelketan bitartez edo plaza baten edo euskal jai baten edo erraz elkartzen gara ez, bertsuak eta trikitixa. Eta bueno, kasu honetan be, ba egisa da, txapelketa, hori ze bertsolaitzak, ba tirada handixeakola eta bueno, ba trikitixa be saliontzako bentzate badakigu nun dagoen, bila ibiltzen gara han da hemen eta topaiten du. Bueno, kartela hemen aurrean dut eta aurkezlea Ander Lipus eta gai jartzailea Iker Iriarte. Sorpresak ziurtaturik orduan? Bai, bueno, bat azteko gai jartzailean aldaketa txiki badago. Bai, gai jartzailea Iker Iriarte kanpoan izango da, azken orduko, bueno, sorpresa bat, eta bueno, bere ordez Jon Saldua etorriko da. Bueno, ja lotuta eta martxan. Eta aurkezle, bai, Lipus, jaialdixak beha katal ezberdinak izango ditu, eta bai ikusten geben pertsona egoki bat behar zala, pixkat talde danak kudeatu, dinamizatu, jaialdixai beha igiru pixka bat eman, eta lotuko dituna ez. Eta gai jartzaileak ingo dau bere ba, ohiko bertsozaio baten egiten dauen gauza berbera. Ze jaialdixa bere zehongo osatuta, lau ekitaldi ezberdinekin bertso eta trikitixa elkartuko dintzuena, baina jaialdi erdixien egongo da ba, ordu erdiko bertsozaio, ohiko bertsozaio bat. Ba, izan biharrean ordu eta erdiko saio luze bat, ba, kasu honetan ordu erdikoa, baina bai izango da ba, bertsoa. Eta horrek bere gai jartzailea behar dau, eta bere bertsolaixak behar ditu. Kasu honetan bertsolaixak ingo dituna da talde ezberdin horietan egongo dira trikitilaixak eta bertsolaixak juntatuta. Ba, orduan talde baikotzetik bertsolari batek abestuko dugu. Trikitilarien artean dago Joseba Tapia, bertxetan egitera ausartuko alda? Ba, nik ezin esan, ezin esan ez dakitelako. Guk lotu itxugu bertsolaixak trikitilaixekin, harremanetan jarri itxugu, eta hortik aurrera, ba, beira, esan osteu, zeuek erabaki, zer ingura dozuen, pixkate buruak antzau eta pentsau bestiek zer ingo dagoen zuek berdina ez ikerik. Hori da guk esan txauen gauza bakarra ez, ba, baikotzak bere idea martxan jarri eta ez dakit, igual baliteke, Tapiak zeikia, bertzotan eta akian irazuk trikitixa jotika, baina ez dakit, hori ja beraien esku dago. Bai, gure entzule esango dugu, bueno, Joseba Tapia eskolartekotan eta bere garaian atera zela, eta nahiko maila politiko bertxolaria izan zela, baina gero trikitixakin bukatu zula. Noiz izango da eta non? Bueno, izango da, bai, urriak bostian, datorren ostia lonetan, Oñatiko Zubikoa pilotalekuan. Aforoa dako bere 700 lagunentzako gutxi gora bera, eta bueno, aurrez sarrera salgai jarritza dauz, hemen, Oñatin kulturretxian eta bertara etorri beharra dau, ba, aki hori kanpotarrentzako pixka bat, bueno, ba, izaleikiela kontrako zea bat, Baina, bueno, sortziretan zabalduko takila baita sortzietatik behatzitxara dela ordu betetxo bat edo orduan. Kanpotik etortzeko asumadako jende horri, ba, oinatien lagunak baldin badako enkargutxo bat bialdu, eta biztada, ba, sortzietan etorri, zarrerak edo zit, apertan afaldu eta afaldu hostien, ba, hori, datze, formatu ikusita behintzat, oso deigarria da, eta ikusteko moduko izango dela, seguru. Bai, ba, Google be antolatzaile garen aldetik irrikitan gauz, ze bueno, hola sortau da, baina ez dakigu zeateako dan. Eta hori, eta kartela bai da oso politia, badakigu bertzolaixak lanian, bueno, bertzolaixak trekitilaixak taldiak lanian badabitzela, horrek eukiko dau, aurrez prestatutako lanetzatik eukiko dau, bapateko zerbait eukiko dau, talde baikotzak, guretzako be sorpresa bada. Bueno, ba, esan bezala ostiralean oinatin, soinu berbak sorpresa hori ikusteko aukera, Iñaki Olalde, eskerrik asko gaur oihartzun irratean izateatik. Eskerrik asko zuei, isa, gure Gipuzkoako beste aldetik, holako harreta eta beziki bat arte euskintziatik. Aio. Aio, bai. Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak. Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak. Euskadi gadina bai balitu erdiak. Euskadi gadina bai balitu erdiak. Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak. Elirateke gutxi balitu erdiak. Elirateke gutxi balitu erdiak. Zenbata ditu gaur Euskal Herriak. Zenbata ditu gaur Euskal Herriak. Ez ote luke hobe balitu erdiak. Ez ote luke hobe balitu erdiak. Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak. Herritarreko bosna balitu erdiak. Herritarreko bosna balitu erdiak. Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak. Erruz maitatu izan balitu erdiak. Erruz maitatu izan balitu erdiak. Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak. Eluke barkamenik balitu erdiak. Eluke barkamenik balitu erdiak. Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak. Behar baino gehiago balitu erdiak. Behar baino gehiago balitu erdiak. Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak. Asko xamar oraindik balitu erdiak. Asko xamar oraindik balitu erdiak. Balitu erdiak, nahiago nuke bihar, balitu erdiak. Zenbat zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak, zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak. Aio beki pentsatu balitu erdiak, aio beki pentsatu balitu erdiak.